ხვალ 8 მარტია მოგეხსენებათ ქალების დაბადების დღე. მამაკაცები ქალბატონებს ძალიან ბევრ სუნამოს აჩუქებენ, ასე რომ ხვალ პლანეტაზე კარგი სურნელი იტრიალებს. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო ვიჩაშვილთან ერთად. ამ დღესასწაულის წარმოშობის შესახებ, 8 მარტის წარმოშობის შესახებ ბევრი ვერსია არსებობს. მაგრამ ავტორიტეტული მეცნიერები მხოლოდ ერთ ვერსიას აღიარებენ. ანუ როგორ დაარსდა 8 მარტი. ერთხელ კლარა ცეკა დაგვარია, ცეტკინია, ხო? ერთხელ კლარა ცეტკინი კითხულობდა ჟურნალ ვარსკვლავებს. და თქვა, რომ რითვარ ბესო ჩუბინიძეზე ნაკლები, ერთი დღესასწაული მეც უნდა დავაარსო და ასე დაარსდა 8 მარტის დღესასწაული. საქართველოში 8 მარტო სამზადისია. ხვალ ქალების ყოველდღიურ საქმეს მათი მეუღლეები გააკეთებენ. ასე მაგალითად 7 საათიან ქრონიკას წაიყვანს გიორგი თარგამაძე, პარლამენტის სხდომას წარუძღვება ბადრი ბიწაძე, ხოლო სულელ წვიმას მამულიჩა ინგერეს. ქართულმა ტელევიზიებმაც უკვე მოამზადეს 8 მარტო პროგრამა. იმედზე გავა გადაცემა 1000-დან ერთი ქალი. პირველ ახსე გავა გადაცემა სარჩევი ქალი და რუსთავი ორზე გავა გადაცემა იდეა ფული და ერთი ქალი. გარდა პროგრამებისა ტელევიზიებმა, ესე იგი, თვითონაც გადაწყვიტეს, რომ 8 მარტი ერთად აღნიშნონ. საზოგადოებრივმა მაუწყებელიმ დაურეკა რუსთავი ორს და უთხრა, რომ მოდი 8 მარტი ერთად აღნიშნოთ, მე ნამსხვარს წამოვიღებ, შენ სასმელი წამოიღეო, პირველი სტერეო გიტარას წამოიღებსო და იმედით დავპატიჟოთო რა, იმიტომ რომ ერთხელიც როგორია, რო დათრება, მე ფულების ფრიალი უყვარსო და რუსთავი ორმა კი ბატონო, ძალიან კარგია, ოჯახებით ვიკრიბებით თუ მზე სახში დავდობო. ეს დღესასწაული სავარაუდოა, რომ პარლამენტშიც არ ჩაივლის საჩუქრების გარეშე. ბესო ჯუღელი მაია ნადირაძეს მიართმევს ვარდს, სურნელოვანიაო. დავით გამყრეიძე ფიქრია ჩიხრაძეს მიართმევს იას, ლამაზიაო. და ვანო ჯავახიშვილი მიშა ანდღულაძეს მიართმევს ომბალოს, აკლიაო. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა ის გახლავთ, რომ სექტემბრიდან თბილისელი მოსწავლეები სკოლებში სპეციალური ფორმებით ივლიან. ამაზე უკვე მუშაობენ ქართველი დიზაინერები, ამ ფორმების შესაქმნელად უკვე მუშაობენ და ამბობენ, რომ ისეთი პრაგმატული და ესე იგი პრაქტიკული და მოსახერხებელი იქნება, რომ სიამოვნებით ატარებენო ამ ფორმას მოსწავლეებიო. ეს ფორმა როგორია? ბიჭის პიჯაკებს თან მოყვება შპარგალკა, შარვალს რაგატკა და ფეხსაცმელს სარკე. როდესაც განათლების მინისტრმა კახა ლომაიამ ნახა ამ ფორმების ესკიზი, მან თავისი მცირე რაღაც კორექტივები შეიტანა. მან დიზაინერებს უთხრა, რომ ეს ჯიბე მუხზე კი არა, ცოტა ზემოთ რო ავიტანოთო თუ შეიძლებაო, ღილები ფორმის წინ რო იყოს და არა ზურგზე, უფრო კარგი იქნებაო. და ეს კალათბურთის ბურთი რო ფიზკულტურის დარბაზში დავდობდა გულის ჯიბეში არ იყოს ჩაკერებული, მე მგონი აჯობებს. რა თქმა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. როგორც ნახეთ, გამართა ეს კონდაკის თეატრში, გამართა 78 Annual Academy Awards. და ამ ცერემონიალის დროს გამეთახვებით ალბათ, რომ ბევრი საკვირველი რამ მოხდა რა. Ну, მაგალითად, საკვირველი რამ ის იყო, რომ ნომინაციაში performance by an actor in a supporting role. ოსკარი აიღო ჯორჯ კლუნი. ამასაც თავი დავანებოთ, უფრო საკვირველი რამ ის იყო, რომ ნომინაციაში best animated short film ოსკარი აიღო The Moon and the Sun and Imagine Conversation. ეს ხო იცით, ეს ჯონ კეინმეიკერის და პეგი სტერნის მულტფილმი არის. და ამაზე უფრო საკვირველი რამ ის მოხდა ამ ცერემონიალის დროს, რომ ნომინაციაში achievement in music written for motion pictures original score ოსკარი აიღო ფილმმა Brokeback Mountain. და ყველაზე საკვირველი რამ მთელი ცერემონიალის განმავლობაში ალბათ დამეთანხმებით იყო ის, რომ ნომინაციაში best movie of the Year. Oscar-ი აიღო ფილმმა Crash.